الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دنیا کې د انسان تربيت لپاره سوکي چې انسان په یو حالت کې داسې لکه د ماشوم هغه په خپل خیر او شر نه پوهیږي، خپل نفع او نقصان نه پوهیږي، د دنیا او د آخرت نه نی خبر، نو داسې وخت کې ډیر محتاج ای یو مربی ته، یو مشر ته، او یارو نما ته، یو معلم ته، چې دا و صحیح طریقې سره تربیت وکړي او هغه د دغه وخت نه صحیح لار باندې روان کړي. داسې تربیت د انسان ډیر کم شوی دی په ډیرو کم وختونو کې، او اکثر هم دغسې دي چې انسان محرومه دی. ان الانسان لفی خسر، د انسان خسران او تاوان هم دغه و چې د باندې په دنیا کې یو صحیح خیرخواه صحیح همدردی که انکه او اخلاص والا انسان پیخ نشی ملاو نشی، نبت ده خسران کشو پس زندگی تباشوا. اگر که خلق ور زرڈیری او خاص اغا خلقی چیغی دعوه کی چې مونږه د پرورش کو، مونږه د خدمت کو، په مونږ باندې ډېر لوی حق دی، زمونگا اولاد دیوئی مونگتا محتاج دی اللہ مونگلا دد باندی سر پرستی را کردی دا نمونگ با دو تربیت کو کنا پرورش بے کو او دا رشتیا نہیں ضروری تکا جے کل داغی و عمل تا داغی و عربی و طریقی توقتی شی نا غد تربیت نہیں اد خیر خواہی نہیں زکر داغی طول و نظر او داغی طول و ارزو و تمنا دنیا تی غرض و مقصد امدغی نکو دچا تربیت کی نوم پدینیت باندے کئی چدے و دمونگا پکار راشی دا وقت پل تپوس نکئی چیر دا مستقبل بسن گئی خو بس اخپل خبر کئی چدا با زمونگ پا کار راشیو انشاءاللہ چی مونگ با دیر پا خیر خیریت شو مونگ با دیر پا آرام شو او دیر پا راحت بشو او بیا با دا خواره او دا کلاونا او دا خدمتونا نی اگی یہ پا دیتا مائی او که نور خلقی چه از دا استازانی معلمینی چه مور او پلارغی تکینولی چه بس دی مونگ تا توقف کن دی مونگ دخپل خدمت نویستو او تا تا امکینو د دې لپاره چې ځنه سجور شي د دین زکی علم زکی الله رب العزت په باندې خپل فضل او احسان وکي او د دې دنیا کې یو صحیح انسان جوړ شي څنګه چې جوړ شي د دنیا کې ډېر هغه په دینیت باندې راوځي او دا پاغی بانده حق ده چه دا سو کنو یقینا ناغی خپل حق ادا کر چه غی یو استاز تا کنو یو عالم تا کنو یو دینی انسان سره کو دا صحیح طریقه دا حسنگا چه حضرت انس رضی اللہ عنوی چیز مور راوستو ما او نبی علیہ السلام تے حوالہ کرم نو خدمتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین ما دا نبی علیہ السلام خدمتو کو لسکالا و دا سے رہنما خود دنیا کی بلنو کنا دا سے معلم خود دنیا کی بلنو حضرت انس رضی اللہ عنہ دا خبر کئی خبر خوبا دیرے بے خو اغدا اکڑا چو ما قال لی افن قطو ما تا نبی علیہ السلام دخلینا چرے اف قدر نو استے کما بے اوکارو کو نما تے چردانو ویلی چدا دے ولیو کو کما به یو کارو نکو هغې کې ما ته نه ویلي چې ولې کارو نه کوي ایسار شوې ته بالکل نه ویلي بس چې کله به داسې زمانه به سغلت چاوا طبيعت بنونو صرف زمره وی وی چیا اونیس مزو پوښوما چې دماله تنبیه راکړه دا خبره ولي کوي چې ما قال لي اوف ان قدت ما ته بجون کې چره اوف ندي ویلي دا ځکه کوي چې هغه ته هم دا پته و چې استادان څنګه خپل شاګردانو سره ځکه دا همون غلي دي په وخت کې چ خلق یې صفات کوي چې یاره ډېر خو وختو او ډېر ساده وختو ان دا گمراهي وي او ان دا ته دنیا به حیاي وي او عیاشي وي بس خلق نور سنت پیژندل خو کور پیژندل او جماعت پیژندل او داسې خپل ارټ او پټې پیژندل ډېر خو وخت وي نو په دغه خو وخت کې مونږ لیدلې دي چې استاد سره به لویا اوږده لخته وه هغه په کې چانټي کوله ولې معلومي سړي ته څنګه چې یو شپنکي ته خپل ګړی معلومی خپل مال و ته معلومی یو یو و ته معلومی چې دا څنګه ده دا څنګه ده استاد خپل شاګردانو معلومی کنه نغی ته دا معلومات کېدو چې دا وړو کې زی راضی څوره وخت شو خداړو دا اونوی چگنی یرا زما استاد دیو ما تا سبق خیو فما بانده حق دیو ما لبکار دی چه دا قدر ویزتو کما نا نا غلخت بے اغل تیار کلیو چه تس بے ورکن ناو بیان را تو ولی چه وڑو کیو یرا کنا اخو پا دینی اترازی سبق لاو جماعت تا او خوشحالی چیزا با سبق وی ما زبا علم کو ما زمان با علم جوڑی گی را بای او کل چیاغا گزارو خوری ما بیانو رازی کرن تربیت لار ختم شو کمور او پلار خو کلو خپل حق ادا کو او معلم ته راوستو مربی له راوستو او معلم معلم نو مربی مربی نو هغه د استاده کورس نو کړي پریدار شي کورس یې کنه او د استاده خو بیا ډیر زبردست دی هغه کې هډیر اصول دی او ډیر هدایات دی او ډیر تعلیمات دی زکه هغه یو یو ماشوم تربیت کی او داغه انسان جوړی داغه یو اخلاقی هستی جوړی نو له خو ډیر د آداب او د اصول پابندی پکاري او استاد وداسو چې هو ودا عقل نو معلومه پکلې استاد کولمنګ استاد نو اکثر وداځو چې کلی وی کلی کې وی چې سره جګړه وکړه نو به تختې ده نو بس هغه به جمعات کې زیاره شي ګیره وای پرې خو ده او خلکو ته به وی چې زه طالب یم بس خلقو با آو استاز کو چی طالبی نو سبق وایا او مولی سیب لزر آزا کلی که با مولی سیبو کنا یا دا کلی یو سر تا یا بل سر تا سبق وایا کلیکن مونگ لیو منظم را که دی ماشومان تبا سبقم خواه نستام بکار کی گیو مونگ با هم بیغم ایو مونگ لیو خدا اخپل سنکوی اغی پسی خمونگ از مکی اولی کلی او اغی قبضاو کلن و سلو جماعت تا نرازی اغی خود مونگ دلی اصناو واتا مرغی والو تی نو کتب دا میرا بانیو کی ناغا با استاس شو ناغا پسا پویدو ناغا پا دغی پویدو چکم ماشوم با خو ور زیال با او سبتی نبو دیدو سار مال با یو پیالا چه او یو انڈا دا با اوڈا راوڑو نواتا بے خوصا با قویزان سر بے خواگی کینو لیو اچھے کم اجزان زمیدار باو چیغی زان لیو کل بے وقتا کل نا وقتا نوست اغل بے گزار ورکنا و نراتا بیا اگر چھتا پلار بے راگے مشر بے راگے وقت بے ہوئی ویدے کن ذہن دے دې سبق نشي ویلې بځته تو ساروی مخ کې کې او لوړ ولور کې دې دغه کار د پاره خو دې بس غیم بیا سن شو ویلې نو بس هغه معاشره کې چار څومره ماشومان لې شو سړی شو ناغي دیلم ناو د دین نا خبر نشو اغیر خپل مانزا ترجمام ندکلی جنازه خوڑ ورزی ناغیلا اسی بطل جنازه لولار باو ولی پتا خونه لگی دکن خوا دازه که جداغی صحیح رهنمایی و نشوا پاگی باندی صحیح مشر او صحیح استاز او مشفق انسان پیخ نشو چه سر داغمی کنه چیر دا خلق پا جہل کی پاتے نشی تی دا خپل دیننا و دا خپل عقیدین خبر شی دا خو یو انسان پا دنیا کی چی حدیث کی راضی چی دا آغا پا خاندان کی با اکل اوالک بالغ شو قریشو کی آغا بوتا دا سورت بنی اسرائیل آخری آیات اوئی نور خواهی پویده کنا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ذکر اسلام اصول بنیادی او دغه ضروری کنه چې مخکې انسان توخه یې مطلب دا او چې انسان د الله صفت کوا د الله حمد ثنا وایا الحمدلله دا ډیره عظیم شان کلمه ده کنه دا غزات حمد وایا او دا غزات تعریف کا چډیر پاک ذات ته او ډیر لوی شان یې دی هغه شان یې دا دی چې نه اولاد شته لم یتخذ ولدن کچا ویلی نو ضروري ویلو يهود نو سوالاو ولم یکل له شریک فی الملک او نا غسر په دې بادشاہ کې سو کی صدار شتا پدی دنیا کی ولم یکل لو ولی من الذل او نا چرستل کی گیم نپاغ باندے کارو نا زیاتی گیم چې چاته حاجت او ضرورت راشي چې راځه ما سره لګیم دا دکان نه فلم یکل الاولی من الذل هغه باندې ستلی راضی نه اځم مطلب یې دا چې د الله دوستان شتا اولیاء کرام چې د الله سره ډېر مینا او محبت دي ولیکن ولم یکل الاولی من الذل ذلیل خلقنا الله خپل دوست ننی سي بلکه ذ پاک خلقنا چویلی هو اتخذ الله ابراهیم خلیلا ابراهیم علیہ السلام غند انسان تا الله خپل دوست ویلی ځانه چې یوازې او ننورم ډیر دوستان شتا څومره چې انبیا دي ټول اولیاء الله دي ټول الله دوستان دي تاسو څومره چې مؤمنان دي حق پرس موحدین دي خدا دار چې خپل خصوصیت نه دا غنو مې واغستو نو دې ویلو چې ولم یکل الاولی من الذل الله د ځان لپاره کڅوک دوست نشي نو د ذلیل خلق لنا يهوديان لنا عيسایان لنا مشرکان لنا دا خو ذلیل خلق دی اگر کاری داوا کوي زمره په زور سره خلی دا کار خو دی خراب کړی کنه ها چې یو بنده کې با سمانا نه وي یو بنده کې با صفت نه وي یو بنده کې با کمال نه وي هغه داوا دور کوي چې خدای ته چې بل څوک راشته نه دی کار خراب کړی ها نو دا په خام وو وسوم دي نو په خوازه يهودو نو سوارو اغیخ کاروی لیو وقالت الیهود والنسوارا نحنو ابناء اللہ واحباو دغی یهود و نسواراو چدا اللہ دشمنان دی اغی دعوی کلیو چمونگ دا اللہ محبوبانیو کسوک تپوس کئی کنا چدا اللہ محبوب سوک دنوی دل تیرا لی گئے یهودیانوی لیو عیسیانوی لیو دل تک اپنی جوڑا شوی دا دا اللہ دا دوستان منگے محبوبانیو دا سے لکا دا اولاد پشان لکا دا زامنو پشان داوہ شوی وکن قرآن خلق داوہ کڑیو چگی دا اللہ دشمنان دیو دا اللہ پر نتبان دی زلیل دی او دہی صفت لائق ندیم دہی سعزت لائق ندیم بلکہ اللہ دمر بیزتی کڑی دا چې کله په لعنت وي او کله په غضب وي تمون چې مانځ کې وایو کنه پناه غواړو غره چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا ذا خلق هر څوک چې مونږ کوي نو پناه غواړي چې الله مونږ دغه خلق نو ساتي چې ستا غضب پېښه وي او گمراه دي او غیو مونږه د الله دوستان یو محبوبان یو کنو سبکه ها دورا چې مونږ ته وضاحت شو مونږ ته خبره صفا شو چې کنن څوک داوا کوي نمونږ په ایمان نه راوړو مونگ بے تصدیق نکو مونگ بے پی یقین نکو سو پوری چی آگا مونگ دا قرآن و سنت پتل باندی تللی ندی ولی مونگ سر تلشتے کنا اللہ انزل الكتاب بالحق والمیزان اللہ قرآن نازل کردے اوگی تیتلوی لدا میزان چی بس دا آسان خبر دا چې بنده پی جندل غواړي نو په قران او پی جنې دا آسان شي دا خلی تم ګوره دا داوی تم ګوره دا لباس تم ګوره هغه خو بزن داسې کړی چې خلق وو ته نشي ټینګې دي خلق نشي ټینګې دادی سند کې پنجاب کې توبه تو سند پیرانو کارخاني ښه هر قسم پاکستان نړۍ چې کله د خپلې پیرې په خلق باندې اغا ثابتین و خلق نشی ٹنگی دے لرشی نخکولی اے کی اسی ٹنگی دے نیجی سوکو تا زجدہو کی ویدلے میں یخشو ناغی تا گڑیر وی چیا خلقو دا شیطان دے زنت نوسات ہے اغیوہ سارا جنگ کی اوی ظالمان ورته هم داسې د الله توحید نوم ناخلی بس دین یې ساتي کنه ښا دې سره داوی دشمنی ده دا د الله ډېر لوی فضل او احسان او چې قرآن نازل کړی دی چې په هغې سره مونږه حق او باطل پیژندې شو رښتینی او دروغجن پیژندې شو د الله دوستم او د الله دشمنم بس دا یو ډیر آسان معیار دی چې په دې باندې باندې یو بندا نشاندہی او تا معرفت حاصل کړه او قران د دې لپاره ډیر قسمه قسم آیاتونه او مزامین ذکر کړی دي کنه نبی علیہ السلام بچی دا ہوئی نو داغی عقائد و صحیشو کا نخوا چلا واحد لا شریک دے نی اولاد شتا نو سر شریک ہوئی صدار شتا او نو داغا چا تحاجت شتا بی نیاز دے پس داغی نوے اوتوی چو کبیرو تکبیرا زوز کف منزو ادری گی نو ادری گا اللہ اکبر وائے کن راہ سے تربیت سوک کئی اگا سوک کئی چی اگا سر غمی چی دی خلقو تپوس با اللہ زمونگ نکی او قرآن کی زمونگ نواد آغستی دا ذکر آیت و سورت اہل عمران کی اگر کاغد اہلی کتاب پا حق کے خود قرآن آیات تچا پا حق کے نئی اگر عامی فَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ دا خبر آیات ساتا دا دیرول قابل ندا چلا وعده غسته و ده اهلی کتابونا دسو چه ده کتاب با خلقو تا بیانه وی چه ده اگه کم کتاب و آواخ که کن ار کتاب پا خپل وقت که حقو ولا تکتمونه او پتغه بینه ده خلقو نگوره ده ظلم بنکه وی حق با خلقو تا بیانه وی فنبذوه ورا ظهورم واشتروا بي ثمنا قليلا اريد الله كتاب شاتا غرزو ولي زكاة جاري سر غمنو اغي كي همدردين و اغي كي خيرخواهين و دو مخلوق سران نگرد اللہ کتاب شاعتا اغوردو این دا سی پری خودو لکه او شیجی شاعتا اغوردو بیارو تا پوسنکے اولی وشترو بی زمانا قلیلا دا مصیبت جوڑ شنو داغی پیسو تا جتو داغی مال دولت تا جتو اغیوی چه اول دا کار پورا کول غواری چه منگ اخپل زان سم کو پن زان لذریع معاش پیدا کو نو بیا چه اللہ سوئی نکو با تا دی زمانه کیم دا بیدتیانو کنه چه ستیونشو دنیا کی ایس اللہ دا غینا دین کاروانه غستو زکا چه ویلی و تبا قیدہ چی حلقو کتاسو نشے کولے تا اللہ چکم حق دے اگر نشے ادا کولے چکم ازی مواری دا اگر نشے ادا کولے فساو پیات اللہ بقوم اللہ تا خسگرانا ندا اگر سر خوڑیر مخلوق دے یو قوم براولی چی داغی ای بیا صفتو نکڑی دی چی اللہ باغی سر محبت کی اگی با اللہ سر محبت کی اگی با خپل میند کی خپل مرگرو کی دیر مہربان دیر نرم دیر مینک ان کی اگی با پا دشمن باندے دیر سختی اگر سوک ور پسی لگیائی کنا خبری کئی نو ولا یا خافون اللہم تلائم اغیب از درین نیری گی دا ملامتی آدھ چانخا پروابا نساتی این یشع یزہبکم ویات بخلق جدید کالا اغواری نتاسو بلری کی دا دنیا نا انو خلق براولی یو زیوی سم ملائکونو امسالکم اگر بستاسو پشانتی ناراستو او دا جبی میخی دا لوی در اندرکی پرتیری اخدتو تبا یو سات گوری وطا چی اخدت چی دا دی سخوری نو چی سترگی بکی نخکاری خانو دین و دین کار سوشی داخو نبی علیہ السلام یو یهودی عالم تلاڑو اغوام کل کل سختی کول کنخا اغنور کشران یا ناستو شاگردان یا ناستو او نبی علیہ السلام اغتا مخاما خوئی چن اللہ یبغض الحبر السمین دا الله ډیر بدشي اغا مولا خېټور چډیر غوخی کړی ناغه دغه سیو ناو سر کته کو نبی دې سلام ورته وی چې وا انت الحبر السمین اغه تی کنا اج الله عزیز تورات کې او ته بخپل معلومو خو دې چې خبر اخکارا کوي کنا دې ته هم معلومی خو پوئیگی چیز مونگ پاکی ذلت تے مونگ والا ملامت کیگو و کچا کیگو نی بیانی کرن اسے اقیم الصلاح توات الزکاة ہوئی خو لیکن اگا چکم غرازی تکی نواغیل نورزی کرن و نبی علیہ السلام ورطا ہوئی چی تے اگا دیر غٹا و سورب ملانواتا ہوئی چی دا دی یہودو تا باندے دیر امین اکڑی دخوا دور امین امخا نہیں چې سبه په خلی باندې خواږه غوړ زیړ نا به ټول تعالی راوړو ندی تا سره خنه دي کړی ښا تا خو چې اوخ کې دا خطرناک مرضونه نو یا اوس څنګه دي کنه کني دا غبرک نشلی زه کارو ته نبی له سلام وي ښا ناغه ډیر غسینه خبر وکړه بما انزل الله على بشر من شيء الله نزل کړې په بند باندې س کتاب یعنی دا مطلب پیغمبر ته مخامخ نشو ویلې نو دا څه خبره وکړه چې دا څه خلق وي چې په پیغمبر باندې الله وحی را لېږي او کتاب نازلی نه نظر علی ګل الله په ایس بند باندې هیڅ کتاب دیو نو کله چې هغه مجلس برخاست شو هغه بیا واپس لړو نو هغه خپل یهود راګیر کو اته وی دا تاسو وی څه چې وی چې الله هیڅ کتاب په ایس بند نه نازل کړي دا تورات چې نازل شوی دی او په موسی علیہ السلام نازل شوی دی زم نه مانی نو یې را پوه نه شوما د حسین مې ویلې ناری معذوله کو پته زموږ مشر نه فن حاسب نه ادا نوم یو نه دا مشر نه دی يهود لري کو ګور قرآن کریم کې الله وعده کړی و چې کني شي کول ان تاسو بلریکم نور خلق و پیدا کم کتا سو وای چې نور بسو کی نور بولې راضی زګی چې جنت دروازه خدینی ولې وکړه ځنه ټیکداران جوړ کړی وي او الله غوا وعده رښتیا کړه چیاغه خلقې د دنیا نه داسې لري کو ته باندې چې هغه په دې دنیا کې وخه کلم تا نبل امس او دا وی په ځای داسې حق پرس پیدا کړم چې پاره کې یقینا هغه صفاتو نشته دې هغه خیرخواهی او همدردی او اخلاص پګشته دې چاغی دیو ماشوم تربیت کی نو ډیر په صحیح انداز کې کوي کنه دا ولنه وتدا توحید خبره شروع کی توحید خبره شروع کی اولنه چې څه چا پیدا کړي ستامور خپلر چا پیدا کړیو تاله دا ډوډۍ څوک درکې تاله دا کور چا درکړې تاله دا پیسې څوک درکې او ته وی چې زه سویم ته وای چې الله چې زه ستاسو پوس کومه نو دا یو جواب به د ټولو خبرو چې الله اول نه په دې طریقه نو ستاسو صحیح تربیت څه کنه چې الله او پیجن نو الوب نور په لمخ کې ذکر نه ها چې الله نه پیجن دل نه هغه نور څه سبق وای اغا خو بیا سنشی پیجن دے اول خبر خدا دا پس ان کی خواول کلمہ دا چی لا الہ الا اللہ دا بہتا نو ہے او پا اخپل جبا کی بین پوک ہے دا صحیح تربیت تے دا صحیح پرورش دے اب یادا سے نور با نور اغا معلم اللہ علا بصیرت او قابلیت ورکڑی نا دا معاشرے ذ حال خبري او په پورا نظر یې پایې باندې چې رنن په خلکو کې کم قسم شرک موجود دی نه وا ته یو یو داسې خیخه چې ګوره زیارت له نه نړ شي په کنن خلوې شرک دا غږه ښه دا ټول چې ګوره دا بوتان دی ښه نو مې ولې اس د ولي خې دې دا بوتان دی هغه وخت کې لات منا ته وځاو او دی وخت کې دی او دنیا کې اول شرک چې شروع شوه دی هغه د قبر نه شروع شوه دی د نوح علیه السلام د زمانه نه هغه ماشوم په دې باندې پوهی کی چې ګوره د زیارت نه وزن ساتي که زیارت باندې چا سکی خو داغه نه وزن ساتي که زیارت نه چا سراوند داغه نه وزن ساتي ګوره چې د درگاه چا ولي و نه خوري دا ګندې دې نه ځان ساته ګوره دې سره انسان ته موت راځي بس روح یې مړ شي نو بیا الله او ته میت مړوي دي تینا بزان ساتي غره کڅوک ډیر د توي چې دا واخلا او دا وګوره ټول خلق چې لګیا دي هو غره د تینا بزان ساتي خلا شرک دي او دا نظر و نیاز د غیر الله دي دا حرام دی آیاتونو به تو خه چې قران دازې کې او تحرام وی دي دازې او تحرام وی دي ګره په دې باندې خو په زور زیر پوه کې چې دا غزا عقیده مضبوطه شي او دا پرورش او تربیت په دې دور کې وشو. لیکن په ځینو کې چې کوم ځینو کې د اشاعت مرکزونه نشته، د اشاعت درسونه نشته، د اشاعت مدرسې نشته، الله دې نورم ډیر کې او الله دې ولا ترقی ورکی ناری کې دا تربیت شوړې ولالت به د لیشتې مړی ماشوم اګه د مشر بابا لاستا او یا خپې تا او یا غالي ته تور تر اوینی نوازو کی چې دا تار لري که بابا دا خو شرک دی، دا تاسلا چولې دی نو هغه وی چې دا خو اسما دغلا چولې ډول نه ولې ته د سریرشتو کالوي ته خو دا ته او کال تر رسیدلې نو تم ډول کې دا ګوره د ماشومانو تربیت شو هغه نشی ټینګې دې کنه چې کله د شرک سووی نه کنه بس ډیر بد و تخکار ډیر نفرت نه کوي دا اصل تربیته په دنیا کې کنورا پلاغ لاړو کنان هغه پلاسه مستحب خبرې دي هغه زیاتی خبرې دي اصل بنیادی مسلوم دغه وا چې انسان ته د توحید سبق و ہے. حضرت شیخ خو و تعالی کل په کاپې کې باقاعده چې قل هو الله احد هو یا چې الله یو دی، الله الصمد، الله بې نیاز دی، لم یلد ولم یولد، نه دا هغه نه څوک پیدا دی او نه هغه د چا نه پیدا دی، ولم یکن له کفوا احد، او نشته هغه سره برابر هیڅ څوک. ډیر د توحید د آیاتونه بیا ورته راجمه کړي وو، هغه اوس هم پنجپیر کې هغه مشران چې څوک ژوندي پکې به نه یا به یې خو هغې سره کاپې پرتې مونږ چې ونو یو دوه تنو راوړې چې دا مونږ له هغه وخت کې لیکلي وو. هغوی مشرانو سپینګیري وو، آیا وی چې ما تم کې سبق وی بل ما او حضرت شیخ به مونږ ته دالی کل کنه. دا د سوره انعام آیاتونه چې ویم سسکل الله بذر فلا کاشف له الا هو، ویم سسک بخير فهو على كل شيء قدير. چې کله تا باندې سم مصیبت را ولي، سم مرض را ولي، سم درد را ولي، نو یقین وکا چې بل څوک نشتا، هیڅ څوک نشتا، باباګان نشي کوله، دا چې را اوسته را غبې لري کوي ښا. او کله تا ته رحمت درکې نو څوک نه اوسته نشي. آیات نو صحیح تربیت دې انسان دازه مطلب زمونږ داو چې دې انسان تربیت به څوک کوي. شیخ سازی سے وہی چی یو وقت که بادشاہ بیمار شو نو ڈاکٹران ہوتا ہوئی چی دا دی نور علاج نشتا، دا بنی آدم پا دی گیڑا کی یو شید چی دا تریخ وطا ہو خو که بلس وطا ہو خو دی سر بستا علاج کی او خپل عمل او خپل افسرانو ته وی چې زه ګوره نغې ګرځېدو چا به دې تغاله کې خو دا چرته وی دی او زمیدار دیو امور او پلار ته او تډیر لوی دولت هو چې دی به تاسو لسو کې دی به سمره تاسو هم اوس بادشاہ تاسو له دور راځه درکې ناوی رضا کړو. نو چې راوستو قاضی ته وی چې ته فتوا ورک کنه، نو قاضی فیصله وکړه چې او بادشاہ دې بادشاہ لپاره خیر کړو. نو چې راي واستنو هغه لک بډیر قابلونو هغه وخاندلو بادشاہ په مخ کې نو بادشاہ وې دا کولی دی وخاندل ستا لپاره خو د خندا وخت نه دی که خاندم نو زبا خاندم کنه هغه یې نه دی باندې مې وخاندل په دې پوري چې یو بندې نو داغه اوله اسره مور او پلار ته یې چې څه تکلیف پی راځي نو ورمنډه کوي هغه پوري نخلي نو مور او پلار خو مال واغست او ځي پرې خودمو چې داغه نه پاتې شي نو بیا د زمانی حاکم لا عادل لا چغیت عدالت وی کنا یو خو ظلالتی کنا چه عدالت تو توی نو بیاغی تو دی نو خپل خبر پیش کی او مطالبه کی او سوال کی نو قاضی خو زمان دا قتل فیصله اکڑا نو عدالتم ختم شد زمان دا پارا اچی دام نئی نو بیا د زمانه بادشاہی او سربرائی چې خلق بیا غته فریادونه کوي او شکایت کوي کنه نو بادشاہ خپل صحت پدی کی وی نه چې ما حلال کی نو یې زما فکر راځي چې یو الله پاتې دي نو نور اسرا تما خرشوا بادشاہ سترګو لوخ کړاله او وی چې زما صحت تاجت نشتا چې ستاسو سن قابل انسان ګوره ته وړو کې لکهو مونږه خو تا باندې دومره دغه نه کو دا فکر خو مونږ هم نشو کولی چې بادشاہان یو ښه اته دومره زر ستانه وړې لوی انسان جوړ شي زمونږ په شان خلق خو بتا په سي پیزار ګرځي نو بس وی لکه معاف کو او شیخ سازی سے بوئی چپا غافتا که بادشاہ روغ موت شو کارو نخو طول دالا دی کنخوا از انسان تربیت و اسرا و پرورش دادی خلقوی خوا پچه مور او پلار پیساس رکی او نور مشران امدغسی طول دنیا پرستی نو دی که بده یو انسان زندگی سنگ خشی بس دا صرف اللہ تویل اللہ المشتکا بس نوری سوک نشتا خو اللہ تاو فریاد کہنو آغا بکار سمئی انشاءاللہ چی دا ہر انسان زمواری اللہ غستران چی زبان مدد کم زبان تربیت کم ما تاواز کوئے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ویزا سالک عبادی انی فا انی قریب اجیب دعوت الدعا زمونگا دقا مسئلی خواہ زګا میاشتې د قران میاشتې دي نو وایو چې د خلکو لګه توجه پیدا شي او د الله کتاب ته رغبت او مینه پیدا شي نو دې سره عقیده صحیح شي دې سره ذهن صحیح شي دنیا او آخرت به کامیاب شي واخره